Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх слухачоў канала «Культура». Мы, гукарэжысёр Алена Запольская, вядучы Владзімір Трапянук. Сябры, працягваем слухаць творы, якія з'явіліся ў выніку творчага супрацоўніцтва беларускага радыё з Нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. Наша ўвага сёння спыняецца на 1974 годзе, калі на галоўнай драматычнай сцэне краіны паставілі спектакль «Апошні шанс» паводле Васіля Быкава. Рэжысёрам выступіў Валерый Раеўскі. Мастацкае сцэнічнае рашэнне належала Барысу Гірлавану. Музыку да твора напісаў кампазітар Сергей Картэс. Валерый Раеўскі называў пастаноўку «Апошні шанс» «дарагой для сябе». Паводле яго слоў, гэта быў цэласны спектакль, які зрабіў сваю справу. Вядома, псіхалагічная драма Васіля Быкава, прафесійна ўвасобленая на сцэне, не магла не зацікавіць супрацоўнікаў радыё, каб зрабіць твор даступным шырокаму слухачу па ўсёй рэспубліцы, зафіксаваць яго для наступных пакаленняў. Таму ў 1976, праз два гады пасля прэм'еры, з'явілася радыёверсія «Апошняга шанса». Рэжысёрам у радыёстудыі выступіла заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Дзеючы асобы і выканаўцы. Паліна Іванаўна, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Захар, народная артыстка Беларусі Мікалай Кірычэнка. Цясленка, народная артыст СССР Віктар Тарасаў. Гатоўчык, народная артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Мацей, народная артыст Беларусі Павел Кармунін. Юля, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ніна Піскарова. Дар'я, народная артыстка СССР Галіна Макарова. Зуеў, народны артыст Беларусі Валянцін Белахвосцік. Ксянзоў, акцёр Анатоль Мазлоўскі. Будка, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Майер, народны артыст СССР Леонід Рахленка. Бароўскі, акцёр Уладзімір Кін-Камінскі. Пяткін, акцёр Юрый Лясны. Божа! Якое няшчасце! І ў такі момант, у такі самы крытычны момант. Так, момант падабралі, што трэба. Горшага не прыдумаеш. Заснуць цёпленькіх. Наважылу пачаў уцякаць у каноплі. Дзве кулі ўсадзілі. Бедны Наважылу. На фронте не забілі, у партызанах бог асцярог. Дык водзе падпільнавалі. Проклятыя. А Мацея, старасту з-пад ліпак, кажуць, сам будка браў. Сусед суседа, во як працуюць. Працуюць. Будка гэты родную маці гатовы задушыць. Хай толькі скамандуюць. Зверуха. І Юльку таксама. І Юльку. І кульгаву гатовчыка таксама. Ну і Зуєва. І Зуєва. Який провал. Такого ще не було. І що хоч вони надумали? Що вони ведають? Чому вони так побрали і наших, і сторонніх бытцам? А чорт їх ведає. А раптом гэта ще не все. А може і остатнє на чорзе? А? Ну, я думаю, мене пакуль што не возьмуть. Я ж на немцаў працую, без выходных і святочных. Патоні ў тыдзень даю на гэтай во разваліне. Хоць скрипіць, Амеля! Ой, баюся, недоўга яна ў цябе яшчэ праскрипіць. Ну хопіць! Калі што, чырвонага пеўня падстрапіла і ў лес! Я ў партызаны хачу. Ну, праклятая калымага! Цяпер ты закруціся ці не! Чулі. Што рабіць будзем? Трэба разабрацца, Цесленка. У чым усё-такі справа? Можа, хто выдаў або высачылі? І што ім наогул вядома? А чорт іх ведае. Але хапанулі здорава і настаўніка пякарскага, і Зуєва, і Юльку. Зноў жа чамусьці Дар'ю са старастам. Ну, Дар'ю зразумела. На яе ж участку эшалон спусцілі. Заложніца, значыць. Дапусцім. А Матея, старосту з-под Липок, што ўдумалі, хрэн іх ведае? Можа, на вадакачцы засыпаліся? Бачыў Лукашова. На вадакачцы пакуль што ўсё ціха. Сказаў вынуць зарад, схаваць на які час. А можа б, можа прывануць к чортвай матары? Хто рване? Хто? Наважылава. Ухлопалі. Зую, напэўна, ірвануў бы, але Зую сядзіць. Болей няма каму. Дык што ж, можа, пакуль не позна змывацца ўсім. А то ж пачнуць катаваць, дабівацца, раптам хто не вытрывае. На Зуева, думаю, спадзявацца можна. Зуеў не выдасць. Ось Юлька хіба маладая яшчэ. Дакапаюцца, не памілуюць. А цяпер нікога не мілуюць. Дык што ж рабіць? Дапусцім, мы пакуль што адседзімся, яны. Хто? Ну, Юлька, Дар'я і іншыя. Ну, а іх павесяць або расстраляюць. Так што ж тады атрымліваецца? Іх будуць вешаць, а мы будзем глядзець? Што рабіць? Пагоняць і будзеш глядзець. Не адмовішся ж. Юлька. Юлька, такая дзяўчынка. Вершы пісала. Гэта ж маці з вар'яцей, адзіная дачушка. За чорт. Зуева не хапае. Без Зуева, як без рук. Усё ж былы вайсковец. Глядзі, як ён вясной гэтага ад'ютанта ўхлопаў. Так вы не знайшлі ніякага следу. Следу не знайшлі, а 10 чалавек расстралялі. Страляюць і без таго кожны дзень. Вінаватых і невінаватых. Такі іх метад. Зуеў, вядома, страта. Бачылі б вы, як ён з пісталета б'е. Падкіне шапку. Хлоп! І дзіра. Не цэліцца наўскід. Господі, пра што гаворка? Але калі гіне ў баі салдат, адна справа. А калі забіваюць дзяўчынку, ці вось гэту многадзетную Дар'ю другая. Да жудасці. Бесчалавечна. Уся вайна бесчалавечная. Але перш пра справу думаць трэба. А вайна за што? Не за чалавечнасць хіба? Кепска вы марксізм вучылі. Да ўжо як давялося. Паслухайце, а калі б, калі б там Бароўскі, ну, быццам бы ўцёкі, павёў бы іх на допыт, страліну бы ўгару, а яны ўцеклі б. Ага. Прыдумаў. Іх жа на допыт са склепа па адным водзяць. Усіх не выйдзе. Усіх і думаць няма. Пра што? Але калі б Зуева сапраўды. Чаму Зуева? Ну, каго, Юльку? Або, можа, Дар'ю? А хоць бы і Дар'ю, а што? Ці ж вам не шкада? Чацвёра ж дзяцей зноў жа праз нас папалася. Ну, гэта вы можаце зразумець. Шкада. Усіх. Шкада. Але ўсіх не ўратуеш. Твая Дар'я праз плот не скоча. Ну, праз плот не скоча. Вось імена Азую, напэўна, перамахне. Юлька таксама перамахне, на значок здавала. Значок! Значок? Слухай, Захар. Трэба зараз жа звязацца з Бароўскім. Няхай паспрабуе вечарком альбо ўначы павядзе на допыт Зуева. А вось выгарыць. Чакайце. Трэба ўсё абгаварыць. Ну чаму вы так катэгарычна, Зуева? А я прапаную Юльку або Дар'ю. Ну во яшчэ. У нас вадакачка зрываецца, Наважылаў забіты. Хто яго можа замяніць? Хто? Ты? Ты ўмееш зарады рабіць, мініраваць і падрываць можаш? Ах, не. Я так само. Не. А Зую можа. Ён спяць. Не ведаю. Не ведаю, не ведаю. Ох, наламаем мы дроў, старшыня. Ужо і так наламалі. Цяпер адзін выхад. Вырваць з паліцыі і ўводзіць у справу Зуева. Ты хіба я супраць Зуева? Дай Бог яму вырвацца. Але справа не ў тым, хто нам больш патрэбны ў данной сітуацыі. Я вось так стаўлю пытанне. Хто мае больш права на паратунак? Маці чацвярых дзяцей? Падпольшчык, дзед? Самаадданная дзяўчынка? Ці былы чырвонаармеец, які ўжо двойчы парушыў прысягу? Ну хто? Зноў мне мараль. Права. Да што мне? Тваё права. Мне трэба канчаць з водакачкай. Мы зрываем загад, ўжо два тыдні валэндаемся. Але я сам не магу. Мне людзі патрэбны. Я ночы не сплюся, думаю, хто свой, хто чужы. На лбе ні ў кога не напісана. Зразумець трэба. А ты права, мараль. Так і ведала. Вузка глядзіцё. А для кіраўніка гэта супраць паказана. Як бы і горш не было, таварыш Цісленка. Не я сябе выбіраў у кіраўнікі. Начальства паставіла, што не так начальства і паправіць. Так сама, як і цябе, таварыш Паліна Івановна. Начальства далёка, а немцы вунь, у перавулачку. Ладна, ладна. Кончай гаварыльню. Давайте голосовать. Каб па ўсіх правілах. Всё ж я за Зуева. Ты за каго? Захар. Я? Раз трэба, дык трэба. Пэўна, я так само за Зуева. Значыцца, большасць, Паліна Івановна, большасць за Зуев. А Юлька, а Дар'я? Ну, калі ўжо рашылі, адступаць не будзем. Захар. Захар, бяжы да Баровскага. Добра. Перадай. Мратаваць Зуева. Зразумеў. Не сумела пераканаць. А праўда ж на маім баку. Ну, значыць, падкачала яна твая праўда. Не. Я чагось вам не сказала. Самага галоўнага. Забылася. Мабыць, мы да вайны мала паспелі наконт гэтага. Наконт чалавечнага. Вось Талстой і Дастаеўскі ў такіх справах ўсё да зубочка разумелі. Шкада, не надта цанілі іх, больш у іх недахопах капаліся. Ладна. Не будзем бедаваць па Талстому. Талстой нам цяпер нічым не дапаможа. Ну, справа ж не ў тым, што Талстой паможа ці не дапаможа. Але з Талстым у душы чалавек хоць і зробіць што-небудзь благое, дык хоць пасаромеецца. Не надта цяпер яны саромеюцца. Вонь, Ксензоў, сваяк твой. Так само настаўнікам быў. Інстытут скончыў якраз па літаратуры. А глядзі, за мілую душу. Людзей дзясяткамі гробіць. Правільна, гробіць. Канешне, адукацыя не гарантыя на чалавечнасці ўсё-такі. І ўсё-такі. Калі не культура, не адукацыя, не веды. Так што ж тады? Што ж тады ў канцы канцоў нас людзьмі зробіць? Гэта, глядзячы, якая культура, якая адукацыя. Іншая наадварот, з чалавека жывёліну робіць. Я так разумею, чалавекам нарадзіцца трэба. Народзіцца падлюгай. Ніякая яго культура не пройме. Яна да яго не прыстане. Паслухайце, Цісленка, калі Зуя ўцячэ, астатніх жа напэўна расстраляюць. Магчыма. А што? Як жа так можна? Як жа вы так спакойна аб гэтым гаворыце? Трэба ж нешта рабіць! Будка! Да. Трэба ж врэшце меру ведаць. Адзін допыт і ўсё. Ну нельга, нельга так, Будка, нельга. Так у нас да заўтра нікога не застанецца. А вось-вось Майер прыйдзе. Я ненаўмысна, ну перагнуў крыху. Так ён жа, сволач, настаўнік гэты грызаецца. Я сваё, ён сваё, ну, атрымаў. Пра справу трэба дбаць, толькі пра справу. Вінават. А не старыя рахункі зводзяць. Вінаваты, гэр оберследчы. І справлюся. Ну, ты мне толькі Ваньку не валяй, Будка. Я сур'ёзна кажу. Молады. А хто ж наступны? Ну, пачакай жа ты. Майер прыйдзе, будзе відаць. У яго на гэты конт свае меркаванні. А наша дзела маленькае. Корміць сыта, паддаць таксама не забаронена. А цяпер во яшчэ медальку атрымаем. Усё ж, здорава мы калупнулі бадзюкоў гэтых. У мястэчку калупнулі. А ў лесе што робіцца? Як бы яны нас адсюль не выклупалі. Болей вешаць трэба, ксяндзоў. Мені паперы пісаць. Я б іх усіх без разбору да ямы. Аднак жа і гад ты, Будка. Бароўскі, ты ў мне дагаворышся. Будка! Я гад. А чаму я гад? Я парадак люблю. Сілу таксама. Во, храсіш храбет, каму ведаеш, якую сілу атрымаеш. Сябе паважаць пачынаеш. А што, гэта пры саветах было, то сядзі як мыша. І забыцца б далажыць Майеру, што обер-паліцай Будка арыштаваў свайго суседа, старасту вёскі. Ага. Арыштаваў. А што, хай не знаецца, з кім не трэба, не паложана з бандзюкамі знацца, дык чаго тут сумнівацца? Всё па закону. А бомбу, праўда, ён увалок? Адпіраецца, гад. Але я з ім яшчэ пакалякаю. Ты пакалякаеш. Бароўскі, ідзі, глянь там. Майер, прыйдзі, папярэдзіш. Слухай. Дык каго ж мы рэкамендаваць будзем? Майеру, агент. Што? Пры ім не хацеў гаварыць. Пры ім не варта. Правільна. Ненадзейны тып. Паўгода ў паліцыі яшчэ ніводнага не забіў. Сцеражэцца, падла. Вось іменна. Ну давай, думай, думай. Тугадум. Пэўна, ў школе з двоечнікаў не вылізаў. У якой школе? У пачатковай, канешне. У сярэдні наўрад ці ты вучыўся. Ну, не ўсім жа. Універсітэты канчаць бальшавіцкія, як некаторыя. А што зробіш? Быў грэх. Ну, вот что. Я буду рекомендовать шефу Дарью. Все ж, четверо детей. А для детей мать чего только не зробить, а? Может, того? Готовчика? Ну что ж, можно и готовчика. Приехал. Так. Душно. В нашей Германии николи не бывает так душно. Цегляные стены сельских коттеджей заховывают прохладу, а тут дровляные хаты, и ты проклятываешь пыл. Просто пекло некое. Люди еще не как пристосовываются, а бедная живелина зачем изнемогает. Моя Тедди за целый день выпила полтаза воды и не съела ни водной котлеты. А мы ей того, ветерок ей зробим. А? До речи, пан Ксензо, як правильно по-русски? Ей зробим, ти для ее зробим. И так правильно, пан доктор. Дивная особливость русской мовы. Зачем по-разному, и все правильно. Ну, это, может быть, у характера русских. У их анархичный характер. А вы надто добро говорите по-русски, пан доктор. Лепш за некоторых русских. До вашего ведома, пан Ксензо, доктор Майер родился в России. Мне думается, я добро ведаю не только русскую мову, но и русский народ. Однако до справы. Виновники взрыва на чугунце арештованы? Арештованы, пан доктор, починаем допыты. А бомбу, что лежала ля местечка, у якой 100 килограммов взрывчатки, знайшли? А может, я на тут, под этой подлогой? Не было часу. Я увесь час в очапленні стояв. Я б знайшов, хто її сховав. А оберполіцай Будка арештував свого сусіда, старосту вёски, по справі відносно бомби. Сусіда? Так, сусіда. Навод сусіда? Это похвально, поліцейський Будка. Рад старатися. А тепер я хочу почути ваш доклад односнаго агента для партизанского отряда. Провели облаву, пан доктор. Есть кандидатура. Женщина, у якой четверо детей. Русские женщины, как вам ведомо, вельми привязаны до своих детей. Прихожая. Не вельми, колгасница. Так. Наступная кандидатура. Наступная кандидатура оберполицая Будки. Наставник. Правда, здоровьем хиляк. Ну, еще кто? Еще. Девчина 18 год. Але гэта не подойди. Яна у меня в школе училась, я ее добро ведаю. Еще кто? Еще. Готовчик. З вартовников на дорозе. Кульгавы только. Вы кепско працуете. Шановный филолог, что для вас, або вам, зробит этой женщины? Расплачется и все провалит. Наставник, я думаю, был бы больше нам корыстный. А лишь он интеллигент, хиляк, хлюпик, как говорит полицейский Будка. Ну, напевно, интеллектуал почти разважает морально, неморально, этично, неэтично. Проклятые интеллигенты, их надто добро ведаю. Я сам интеллигент. Я не ворог номер два для Германии. Запомните это, Ксензо. Запомню, пан доктор. А кто там еще у вас, кто? Я вот не ведаю, но я еще староста вёски. Ён стары, 60 год. Ну, не яшчэ хто? Яшчэ акружэнец адзін. Зарэгістраваны па прозвішчу Зуеў. Жыве ў прымаках, мае дзіця. Але гэта не гадзіцца. Гэтага без следства вешаць трэба. А чаму? Ну, ён звязаны з лесам. З лесам? Не слізняк? О, не, наадварот. Разумны і хітры. Бярем Зуева. Ну, што ж, я не супраць, але... Вы не разумееце людзей. Ксенза Васіміна такі і патрэбны. Ён, напэўна, чалавек з характарам і з розумам. З такім мы хутка дамовімся, ён адразу зразумее, што яму выгадна. Яго толькі трэба паставіць перад выбарам. Альбо так, альбо гэтак. Разумееце? Ну, а пакуль давайте гэтага, якіх гатовчыка. Слухаю, пан доктор. Знову бінеш. Будь яна проклята. Будь яна проклята, гэтая ўлада. Да чаго хаць яны дабіваюцца? А чорт іх ведае. У лес, кажуць, ідзі. Кажуць, агентам будзеш. Ну, які ж я агент? У мяне во. Ага. Ах, вось яно што. Схапілі, аддубасілі. За што? Што я ім зрабіў? Дарогу не ўпільнаваў. Так што я мог без зброі? Ну, хоць якая справядлівасць у іх ёсць. Якая справядлівасць? Гэта фашызм. А ўсё-такі. Ну, не справядлівасць, так хоць бы парадак які. Правілы нейкія. Людзі яны ці звяры? Горш за звяроў. Звяры забіваюць ад голаду або з мэтай самаабароны. А гэтыя ў мэтах сваіх шалёных ідэй. Да чорт бы іх пабраў, гэтая праклятая ідэя. Калі б не было на свеце гэтых ідэй, не было б такога кровапраліцця. Так нельга разважаць. Ідэі розныя бываюць. Розныя? І ўсе супраць нас. Колькі мы ўжо напакутваліся праз гэтыя ідэі. А людзям хіба ідэі патрэбны? Ім жыць трэба, хлеб есці да дзяцей гадаваць. Ох, каб гэта было магчыма. А то вунь як 25 год дак вайна. Одна скончыцца, другая пачынаецца. А жыць і няма калі. Праўда, і няма калі. Я вот ніколі нічога ні з кім. Выгналі дарогу пільнаваць. Пільнаваў усё як належаць. А калі там узарвалі дзедак, пры чым тут я? Да і наогул, што я магу зрабіць з тымі партызанамі? Я іх у вочы не бачыла. Сідзела і сідзела на траўцы, пасля задрамала крыху. І дзе яны прайшлі, я не бачыла, ей Бог. Я толькі чую, як вухне, як пыхне, быццам канец свету настаў. Я з насыпу, што было духу дамоў. А дому і ўзялі. Вось таму і ўзялі. Выбух, кажуць, на тваім участку быў. Душа, я ведаю гэтыя участкі. Я і сапраўды ні ў чым не вінавата. І выбух той не на маім, на суседнім участку. Нехай бы там вінаватых і шукалі. А яшчэ кажуць, павесім і б'юць. Не, трэба нешта прыдумаць. Трэба маўчаць. Маўчаць. Нічога ім не адказваць, ні ў чым не прызнавацца. Усё проста, як вы не разумееце. Яны хочуць паставіць нас на калені. Мы супраціўляемся. Але ж з намі ідэя. Ідэя вызвалення. А кожная вялікая ідэя дорага абыходзіцца. За яе трэба заплаціць крывёй. Пачытайце гісторыю, на жаль, так было за ўсё. Пастой! Зноў, значыцца, ідэя? Да не хачу я праліваць кроў ні за якія ідэі! Хай яны хоць мёдам мазаныя! Што я, мясны бычок, ці што? Я чалавек! Чалавек! Дзіўны, аднак, вы чалавек. Да ўжо які ёсць. Яна, мабыць, гаворыць праўду. Якую праўду? У чым яе праўда? Выходзіць правільна, што нас сюды пасадзілі і заўтра павесіць? Ідэі, ідэі! Гэта праклятыя палітыкі панапрыдумвалі сабе на патрэбу розных ідэй. Хітрыя, самі гавораць ідэі, а думаюць штаны. яшчэ каб смачна пажраць і каб іншыя іх паважалі. Не гарачыся. А я не гарачуся. Я просты чалавек, тое гавару, што думаю, потому што ў мяне сям'я, дзеці. Я нікога не зачаплю, але і мяне, будь ласкавы, не чапай. Ой, чапай, не чапай, усё роўна яны з цябе душу вынуць. А чаму б не выняць? Ось, прибрать сказали, каб было чисто, як у церкве. Немцы дуже чистіню поважають. Культурная нация. Начальство глядеть буде. Треба, каб было чисто. А то ж мене у звольнение не пустить. А мне бульбочку окучить треба. Все в деревне поокучивали, а моя... Лебедой зарастае. Ды да таго ж і маці хворая. Дайце я. Харытон, які д'ябал цябе ў гэтую паліцыю цягнуў? Быў чалавек як чалавек. А д'ябал і ўцягнуў Дар'я. Нашы вернуцца. Па галоўцы нівось не пагладзяць. Не пагладзяць, факт. І гэты не гладзяць. Все расстрелять збираются. И ты. Ты не чул, что там у полиции про нас говорить? Чул крайком в ухо. Кажут с тыми, что тягник не укараулили. Так нечто робить будут. Боже мой. Ну и с тыми, что с лесом связались, и так само. Пяткин! Боже. А ты б не помог нам трошки? Послях это тебе залечится. А что? В одно место сбегать. Тут, у мястэчку, недалёка. Не, гэтага я не магу павесяць. Я думаў, можа, вадзіцы прынесці, ці падсілачкі свежай, гэта калі ласка. Сволач ты, Пяткін. Сволач, канешне. Так што звіняйце. Які ж вы, аднак, хоць бы на капейку годнасці. Эх, девушка, добра табе гаварыць. Пабыла б ты ў маёй скуры. Для тебе и свои за человека не признают их это. И правильно робят. За что ж тебе, Харитон, человеком признавать? Ты человек, хиба? Ты ж Иуда. Это ты правильно. Иуда. Возгляджу я на вас. Все думаю. Вы тут сидите... Говорите, а там висельню ставять. Боже, боже мой. Боже, что вы говорите? Ну, доседились, дофилософствовались. Треба утекать. Это один и выход, тетка. Другого не будет. Інакш завтра повесить усіх без суда, без следства. Юлька, Юлька, треба рызыкнуць. Галоўнае з гэтага склепа вырвацца. Думаеш, гэта лёгка. Тебе як завуць? Гатоўчык, ну. Вось ты, шыбка гарачы. Чаму я гарачы? Я ж безвінна прападаць не хачу. Гэта адразу відна, што безвінны. Ну, ей богу, жыву ціха, як мыша. Ні з кім нічога. З братам, ведаеш, перастаў страчацца. Але ж яны ўсё роўна не вераць. Не вераць. Значыць, адзін выхад. Уцякаць. Да я не супраць, але калі б можна было. Тым ж ты і справа, што нельга. Дарма ты трывожыш людзей, нічога не выйдзе. Падумайце, як жа быць? Уся наша надзея толькі на саміх сябе. Хто ж яшчэ нас выратуе? Толькі самі. Галоўнае дзейнічаць разам і дружна. І хутка! 5 секунд і ўсё павінна быць скончана. Да, пасля. Хто куды? А калі не ўдасца? А калі не ўдасца? Што ж, заўтра павесіць. Хразь па званкі, гатова. Ладна, хопіць. Трэба наважыцца. Добра, значыць так. Адчыняюцца дзверы. І ты, гатоўчык. Ну. Ось тут у мяне трохі махоркі. Трымай. Адразу яму ў вочы. Я вырываю зброю. Ой, штось, не тое, не тое, не тое. Ой, я не ведаю, что тады тое, кажи ты, мы послухаем. Ты слухай, дед. Здаецца, товарищ, дело говорить. Пустое ты затеваешь, товарищ. Я это пустое. Ну, ясно, справа пустое. Ну, ты, может, выскочишь, а иншие? Иншие так само, кто не прозевая. А кто прозевая? Так что ж? Ось, Дарья, куды она утече? Да и кульгава так само. Ну, девчинка может выскочить. А ты? Куды мне бегчи? Я уже обегал свое. Ну и дарма. Уже заныл, заплакал. Пустое. Что ж тады? На шипенице висеть не пустое. Да як, Юлька? Я за. Добро. Тетка, ты? Тетка, гляди. Еще детей посчастить убачить. А так усё амба. А так амба. Треба рызыкнуть. И зараз. Хай потемнее. Вы заважили? Сюды по одним ходять. А с одним мы управимся. Сюды по одним. А там еще вартовы. А то! Не хочешь, так перестань каркать. А то, может, еще немцам докажешь, что мы тут домовляемся. Я не доказывал, коли старостом был. А теперь... Не такий человек. Так что ж ты пропонуешь? Завтра дружно топать на шибеницу? Куды денешься? Поведуть, потопаешь. Ну, ведаешь, это ты топай, а нам еще жить хочется. Ох, кому не хочется? Ты думаешь, коли я старый, так жить расхотел? Але что робить, коли не выпадая? Тут уже не про житё, про смерть треба подумать. Кап не опоганиться перед концом. Тады что ж, будем подыхать. Надто ты спрытный, товарышок. Недобро гэта. Дарма ты, дед, так на товарища кажешь. Товарищ про артельную справу клопотится, а ты супротив. Не хочешь, помолчи хоть. Да-да, доволи с ним. Ты як, готовчик? Готов. Лера, покуль торговались. Наступным поторговаться. Готовчику. Ну, жди. Жди. Жди. Божечка, я не живи забью. Страшно. Страшно. Страх. Якое гэта проклятое почуццё. Напэўна, нема горшага ў чалавеку, чым яго страх. Правда, Юлечка? Ты так ужо ў вадах, Дар'я, сваё пажыла. Якіх дзяцей нараджала? А яна ў маладзенькая да прыгожанькая. Ёй горш будзе. Да не за сябе я, за дзяцей. Каб жа я была адна, я бы не гаравала. Няхай бы забівалі. А то як падумаю, мяне тут мыкаюць, а дзетачкі мае слязьмі заліваюцца. Меншенькае ўсё не здаровіцца. Дыванечка такі яшчэ бесталковы. Хіба ж ён даглядзіць? Я же и коровку подоить не умею. Ранечкой спить нияк не добудешься. И так и гэтак буджу. Сейчас, сейчас, скажи, мамочка. Сейчас устану. И спить, спить. Ну, ведомо, малец. Расте у сне. Ну и спить. А я все про мамочку думаю. Кольки ей теперь достанется? Я ж такая дура была, капризливая и разборливая. И на бачу на шматки разрывается. Я пристала туфли купить. бедная моя мамулечка. Мамочка наплачется, горькими слезами. Я допыту боюсь, як бить будуть. Эх, дачушка, биття не самое страшное. Есть еще страшнейшее. Нехай меня бьют. Нехай бьют. Хай на горке яблок собьют. А бы каб выпустили. Каб деток своих побачить. Господи! Господи! А может, они еще раз выпустить, а? Не, тетка, не выпустить. Тому правильно каже Зуев. Треба наважиться. Каб был який шанец, чему бы не наважиться. Але подумай, хіба магчыма плот навокал да вартавыя. Вартавыя, конвоиры, поліцаі, усё не важна. Да што ж тады, па-твоему, важна? Важна? Важны во гэты, апошні наш шанец. Або вырвацца з гэтага склепа, або чорт з ім, хоць не дарма загінуць. А то што ж, так і будзем, як бараны, плесціся на шыбеніцу. Ім толькі гэтага і трэба, каб усе баяліся. А мы не спалохаемся, мы кинемся в бойку, хай загинем. Для інших прикладом будем. Вы разумеете, люди доведаются, говорить почнуть, будут рассказывать, іншие спробовать будут. Может, кому-никому пошанцує, может, кто-никто уратуется, тому треба наважиться, навод коли ніяких шансов. Гэта не ксяндзоў у школе навучаў цябе часам. Вучыў, а як жа? Літаратуру выкладаў. Бывало, ўсё мне пяцёркі ставіў. А цяпер вешаць будзе. Так, сапраўды, як усё мяняецца. А ўсё таму, што Бога ў душы не маюць. Думают, что грамоту все заменить. Не, Бога ничто не заменить. Хиба что дьявол, и он заужды у Бога наместником ходит. Ох, каб теперь ца галина, якая ти камень. Поможи, Боже. Божечка. Ці ж я не насіла цябе ў душы сваёй? Ці не берагла твоё светлае імечка? Памажы, скажы, як мне быць? Дзеткі, як вы там? Памажы, Господі! Значит, Зою, вы згодны со мной, что каждый человек мае право жить. Это только дурни и рвутся хучей померти там за родиму, за идею, это не мае значения. Нормальный, здоровый человек повинен хотеть жить. Особливо, коли у его семья. Седайте. У вас семья великая? Не сказать, как великая. Жонка и дитя. Дитя? Жонка молодая, пригожая жонка. Ну что может быть лепше? Это добро, что мы у час похопились и попередили помылку. Какую помылку? Ну як, вас не виноватых и повесили. Остатних, ведомо, заслужено, а вас за что? Я и соправды ни при чем могу доказать. Мне доказов не треба. Я вам веру. Дякую. Так, дык вот что, Зою, мы вас отпустим. Будете жить со своей семьей. Дом справный? Не дуже. Дах у одном месте протекая... Да и подругу не шкодила б новую. Ты с тестем живешь? С тестем. і теща, і яшчэ братавая. Ох, цеснавата, цеснавата, цеснавата. Эх, ну вось што, Зуеў, перайдзеш у падліпкі, зоймеш дом старасты. Яму ўжо не спатрэбіцца. І калі... А ты кім быў у арміі? У арміі? Старшына? У артзабеспячэнні? Старшына? Старшына, старшына. Гэта унтэр-афіцэр. Унтэр-афіцэр? Сядайце. Сядзіце, сядзіце, сядзіце. Ну што, Зуеў, паслухайце, а чаму б вам не перайсці да нас? Магчымасці самыя неабмежаваныя. Не думалі? Думаў. Але жонка, ведаеце... А гэтыя жонкі баіцца, шкадуе. Я разумею, ва ўсіх у нас жонкі і дзеці. Але вы павінны зразумець, Зуеў, што адбываюцца вялікія гістарычныя падзеі. Перакройваюцца лёсы цэлых народаў наогул, ну і кожнага чалавека паасобку. І той, хто зараз празівае, назаўсёды застанецца з носам. І не толькі ён, але яго дзеці, унукі і нават праўнукі. Так што тут, як кажуць рускія, або пан, або прапал. Разумееце? Ну, вось што, Зуеў, мы вас накіруем у лес да партызанаў. Часова, вядома, часова. А потым пяройдзіце ў паліцыю. Згодны? Я, разумееце, неяк усё гэта адразу. Вот мне падумаць. Правильно, правильно, падумайце, падумайце, толькі недоўга думайце. Ну, вы ж самі разумееце, што мы бярэм не ўсіх, а толькі тых, хто прыйшоў да нас у цяжкі час. Ён увогуле малайчына, ён у час падняў рукі. Ці не так, Зуеў? Так. Толькі я... Мне падрабязнасці не трэба, не трэба. Мне напляваць, кім ты быў раней. Камуніст, атэіст, актывіст. Гэта не мае значэння, не мае значэння. І потым мы прадаставляем вам неабмежаваную ўладу над мясцовымі людзьмі. Разумееце? Вы адчуваеце? У вас ёсць? Вы адчуваеце, што такое бязмежная ўлада над людзьмі? У вас ёсць такое пачуццё? Я не ведаю. Ах, мабыць, усе рускія з комплексамі. Пачуццё ўлады, гэта ж... Ну, гэта, мабыць, сугуба нямецкае пачуццё. Не, чаму? Я таксама часам, ей богу, адчуваю. Адчуваеце? Адчуваеце? Ну, што ж, паліцэйскі будка, вось вы і набліжаецеся да германскай нардычнай расы. Ну, так як, Зуеў, згаджаемся, а? Я згодны. Вот. Ну, толькі б мне падумаць. Думайце да 10 гадзін вечара. Ідзіце. Але пан майор... Ідзіце. Ну, як, ксяндзо? Выдатна, пан доктар. Вось іменна. Вы запомніце раз і назаўсёды, ксяндзо, што хлюпікі не патрэбны. Патрэбны людзі, нехай хітраватыя, нехай тупаватыя, але каб хацелі жыць і жыць вельмі добра. Чалавека заўсёды трэба паставіць перад элементарным выбарам, асабліва калі гэта выбар паміж жыццём і смерцю. Разумееце, ксяндзо? Так, пан доктор. Ну, вот. Зашыйце яму ў гімнастёрку шыфр і накіруйце ў лес. А калі што, ну, дык там выкрые яго мой агент. Захар, ты чуєш? Чую. Я ще не глухі. Да кінь ти, да чорт тавай матері гэтай жорни. Бежи за Поліною. Живо! Добре, я курю! Боровський, а ти правильно все зрозумів. Не блитаєш чого? Ай, ну що тут блитать? Ясно, як Божий день. А може, це тільки ягоний ход? Ну, хитрость така. Ну, яка хитрость? Яни його явно вербують з поспіхом. А коли б він їх ошукає? У їх заложники. Жонка і дітя. Без заложників вони не починали б гэтых город городить. Я їх ведаю. Заложники, заложники, гэта відома. Гэта їх система. А коли ти уночі випустиш усіх со склепа і на пролом, була не була, а? Не вийде. Ля ганка вартовы, ля ворот другі. За плотом патрулі. Усіх перестраляють, і усе. Мабуть, перестраляють. Чорт! Головне, час страшений. Раз дві години я буду змінятися, тоді уже кропка, усе! За гэты час могуть нікого не викликати. Могуть. І не викликати. Ось дядька Тисленко. Пришли. Ну, Полина, можешь меня карать? Твоя правда. Да мало радости, что моя правда. Лепш бы я помылилась. На великий жаль, ты не помылилась. Подобно на то, что я сволочь. Послухайте, я мог бы застрелить этого Зуева, а? Да ну... Почекаем. Что придумать? Так недоречно все отрималось. Я, вядома, невеликий знавца человечей души, але некое отчуванне маю. Сердцем отчуваю. Твоя правда, твоя. Ты разумные книжки читала, а я все життё живёлой займался. Сап, ящур, прививки, отёлы. Дорогие Тисленко, все-таки вам, мужикам, простей. Вы эту войну головой больше, логикой отчуваете. А мы, вы, женщины, почуццем. Вось отчуваю, что не повинно ж так быть, не по-людску это. Ой, Господи. Я лепш бы сама в тую камеру села, чем ворошать такое. Послухайте, мне можно идти? А то я отпросился тут повячерать. Ну, почекай хвилинку почекай. Да я не могу больше. Ну, ладно. Я ведаю, что зробить. Я зроблю. Але гэта уже самый апошний сродок. Сензоу там? Там. Где ж ему быть? А доктор гэты немецкий? Як калі? Приходить, виходить. Ти вось што, як ён выйде, дай знак. Ну, выкінь палку, яку на стежку, ці сам выйде. Зраблю. А навошто? Можна запытаць? Пасля даведаешся, зараз іти. Ладно. Што ты надумала? Ладно. Всё, кропка. Я паспрабую. Я з ім пагутару па-сваяцку. З Ксянзовым? Ну што ж. Я з ім па-харошаму. Як са сваяком. Ну не ўжо ён такая сволач. Разам з намі рос вучыўся. На уроках расказваў пра Бруна, Кампанеллу. На сходах выступаў, деткам піянерскія гальштукі завязваў. Адукаваны ж чалавек. Не. Не можа быць. Поль. Паліна. Ты не прынаражон. Калі што, не памінай ліхам. Ладно. А можа, і я з ёй. Дзеля страхоўкі. А дзядзька Цісленка? Ох. Хоць бы Юльку вызваліць. Перажываю за яе. У тебе што з ёю? Каханне? Да не. Ніякае не каханне. Просто. Ну. Але яны ў мяне за Юльку паплоцяцца. Эх, душой. Духам адным не выношу. Усіх. І немцаў, і асабліва бобікаў гэтых прадажных. Ну, о. І Паліна. Хороший чалавек. А можа? Можа і нічога. Можа абыдзецца. Там вас пытаюцца. Ну, хто там? Ваша сваячка. Паліна? Чорт, толькі яе не хапала. Ну, вось што, скажы, няма мяне. Дык я ўжо сказаў, што вы тут. Ну, прытрымай язык, Бароўскай! Ладно, упусти на 5 хвилин. Ага. Добрый вечер, Степан. Привитание. Я до тебя ненадолго, я ведаю, ты человек. Занятно. Ну, добра, добра, ты сядай, табурет, або кресло. Сядай. Як вы там живете? Ну, про гэта могла и дома спытаться. Дома незручно, ведаешь. Да. Сестрой все нияк не помиритесь, пора б ужо. Сестрой мне тяжко помириться. Я ведаю. Характер. Може и характер. А у свояка, значит, характер інший, так лічишь? Ну, все ж свояк мужчина. А прача характера повинен еще и розум мець. Каб за себе и за жонку думать. Ну, что ж. Допустим. Ну и что? Степан, ты не боишься часом? Тебе сумленне не мучить? Кольки ты забил? Особисто. Я думал, ты спочатку про сестру запытаешься. Хутка раджать будет. Або сестра тебе мало цікавіць? Мене многое цікавіць. Але спершат кажы моё пытанне. Тут, дорогая моя, я задаю пытанне. А ты, хто сядзець на гэтым табурэце, павінны толькі адказваць. Вось так. Зразумела. І ўсё-такі, Степан, колькі ты забіў асабіста? Зрешты табе, як блізка радні, магу і адказаць. Трох. Не болей? Трох, не болей. Болей не здолеў. Следчая праца, ведаеш, спрэс-канцелярщына на выездах бывае рэдка. Ну, так што, задавальняе цябе мая справаздача? Амаль што. Хаця тых, хто цябе дапытае пасля, яна не вельмі задаволіць. Хто ж мяне пасля дапытае? Ці не былы тутэйшы прокурор Сівак? А хоць бы і Сівак, а што? Ты за Москву ўцёк, твой Сівак, вось што! Слухай, Сцяпан, скажы, ну чым цябе не задавальнялі саветы? Чаму ж не задавальнялі? Я ж не які-небудзь там лішэніца альбо вораг народа. Паходжаннем таксама не з чужога класца. Як табе вядома, інстытут скончыў, завучам працаваў, кватэрку нажыў, сама ведаеш якую, сад, гарод. Так што, як кажуць, поўны ажур. А ты не думаў, што дарога да Масквы два канцы мае? А што, калі савецкая сіла акажацца дужэй, тады як? А вось гэта немагчыма. Не ўдалася гатункам. Зараз у свеце існуе толькі германская сіла. І я жыўся з ёю. У яе нават мулкаватых абдымках мне наогул спакойна. Таму зараз у маёй душы поўная яснасць і гармонія. Гэта цябе дапікаюць сумненні, бо твае пераконы не бурацца, ты безабаронна. Памыляешся. Мае пераконы не бурацца. Ось мае ў адрозненні ад тваіх не падуладны ніякай сіле. Нават германскай. На чым жа яны у цябе аснованы такія непадуладныя? Усяго толькі на вернасці свайму народу. Паліна, гэта ж стары аргумент усіх дэмагогаў. Па-перша, адкуль табе вядома, з кім народ? З рускімі, з немцамі? Ты што, робіш ему апытанні? 300 чалавек у мястэчку – гэта яшчэ не народ. Па-другое, народ. Ён не такі дурань, як некаторым здаецца. Ён добра адчувае і беспамылкова выбірае, з кім яму быць. З кім жа, па-твоему? Да з тым, хто перамагае, з пераможца, як жа інакш? Паліна? Ты прыйшла мяне агітаваць? Не. Не агітаваць. Я прыйшла прад'явіць табе ультыматум. Ультыматум? Ну што ж, ну давай, шпар, я паслухаю. Ультыматум раённага антыфашысцкага камітэта. Гэтай жа ноччу усіх арыштаваных пераправіць у лес. Самому таксама. Там цябе яшчэ прымуць. Мінулае дадуць магчымасць загладзіць справамі. Ну што ж, гэта сапраўды ультыматум. Ведаеш, ніколі ў жыцці не чуў такі ультыматум. А што, калі я яго не прыму? Прыміш. Паслухай, Паліна, а ты часам за сябе не баішся? Зараз мне варта толькі свіснуць, і ты апынешся ў камеры, побач з сваімі супольнікамі, за якіх прыйшла хадайнічаць. Маіх супольнікаў тут няма. Мае супольнікі на волі. А тыя, каго вы вербуеце, гэта ўжо не супольнікі. А ты пра каго? Ты ведаеш пра каго? Пра Зуева. Вось як. Значыць, вам гэта вядома. Нам усё вядома. Ну што ж, зрэшты гэта не так ужо і важна. Ну так Зуеў раскалоўся. Сволач. Нічога для нас падыдзе для невялікага задання, потым пабачым. Слухай, Сцяпан. А чаму ты ўсё мне гаворыш гэта так адкрыта? А ты... Ты не здагадваешся, Поля? Здагадваюся, але ты не зробіш гэтага. А што мне застаецца, Поля? Якія ж вы ўсе сволачы? Якія падонкі! свет не бачил таких подонков. Чому мы подонки? Чому подонки? Мы навод вельми интеллигентные люди. Обер-лейтенант Майер, например, доктор филологии. Я так само с высшей эдукацией. Ты Иуда с высшей эдукацией. Дура. Дура, дура, дура, дура, дура. Дура. Гэты Иуда оберегал тебя целый год. Ты думаешь, я не ведаю, чем ты занимаешься? А ты сама ведаешь, что будка по твоих пятах ходит. И только дякуючи мне ты еще иснуешь на этом свете. Сестру не хотелось тревожить. У положении все же. И вот, вот это твоя удячность. Что тут такое? В чем справа? И кто эта пригожая женщина? А? И чему она пришла до вас, пан Ксензо? Кто она такая? Я пришла для размовы со свояком. О, и она ваша своячка, Ксензо? Ну так, пан доктор, это... Это женщина-сестра. Женщина-сестра, так, разумею. И чем она занимается? Я наставница. Ах, наставница? Ксензо, так она еще и ваша коллега. Так, пан доктор. Так, на жаль. На жаль? А чему на жаль? Послушайте, доктор, Зоя вам не отрымается. А чему не отрымается? Им уже все ведомо. Кому им? Им с лесу. А я на что, с лесу? Я не с лесу, я с местечка. Пришла с потребованием вызволить арештованных. Погрожаю ультиматумом подпольного комитета. Мне особисто! Подлюга! Сволочь! Отдае! А ты наогул... Живёлина, не до человек ты, крысы! Зараза! Спокойно, спокойно! Спокойно, будка! Осяк, наставница. Ну что ж, возьмите её будкой, поговорите как след, только не надо старайтесь, мы с её ещё поговорим. Век! Быстро! Васики у вас наставники. Мы ж завтра ее повесим. Я же вам говорю, Майер, что Зуева у меня отрымается. Вовсе не отрымалась. А с кем отрымается? Назовите мне того, с кем отрымается. Ну! Вы дрынь, вы паскуда, а не полицию. Вас треба повесить за место тех, что в склепе сидят. Я готов. Готовы? Готовы? Эту вашу своячку... Перш чем повесить, я примушу постоять на коленях. О, не, доктор, яна не стане. Не стане? А вот вы стали. А что зробишь? Ага, что зробишь? Что зробишь? Леп жить на коленях, чем померти стоячи. Старая истина. Не стане. Не стане. У вас есть что выпить, м? Не стане. До 1936 года я так само старался стоять на ногах. Был паршивым интеллигентом, захоплялся славянской филологией, друковал некие артикульчики, одним словом, не спешался за великим национал-социализмом. Але хутка зразумеў, што зрабіў вялікую памылку і што мне яе не даруюць. І сапраўды не даравалі. Чаму я тут, у гэтым богам забытым кутку, у той час, калі мае бездарныя калегі ходзяць у чынах? Таму што я спазніўся стаць на калені. Вот, разумееце, ксяндзо? Я ехаў сюды на 2-3 тыдні, а сяджу тут больш за паўгода. А я хачу жыць, разумееце, жыць, а не гінуць у акопах. Таму я павінен знішчыць тут увесь гэты партызанскі атрад, усю гэту падпольную банду. Разумееце, ксяндзо? Зразумеў. Абсалютна ўсё. Нават больш. Я знайшоў у нашых лёсах і біяграфіях многа агульнага. У мяне ўсё пачалося з таго, што мяне не прынялі ў партыю. Бальшавіцкую, вядома. Но я чалавек ганарысты і затаіў крыўду. Таму што, самі ведаеце, для беспартыйнага немагчыма ніякая кар'ера. Так. Абмежаваны ўсе магчымасці. Да, гэта я разумею. А ўсё ж такі Зуева я пашлю ў лес. Святая Маці Багародзіца, ты ж казаў, дык я ўжо надумалася. Мы гатовы на ўсё. Мы ўсё зробім, толькі б вырвацца адсюль. Як жа так? Пабойся Бога. Выходзіць, ашуканства нейкае? Ніякага ашуканства. Всё проста. Тады ў чым справа? Растлумачыце? Я ж вам і гавару, не прабіцца ніяк скрозь вартавыя, узмоцненая ахова. О, як, значыць, узмоцнілі. Раней же два вартавых было ля склеп у воротах. А цяпер прочма. О, як. Божа, дык няўжо ж нічога не выйдзе? Значыць, не выйдзе. Не, штосьці не тое ты кажаш, штосьці не так. Ведама, шанец наш невялікі, але ж апошні, вы ж самі сказалі. Ну, гаварыў, але во, паглядзеў і сапраўды бачу, пустая справа. Значыць, гінуць на шыбеніцы? Што зробіш? Не, не, штосьці не тое вы гаворыце, штосьці не так. Трэба паспрабаваць, нават калі ніякіх шансаў. Якога д'ябла спрабаваць? Это што табе, жартачкі? Яны ж адразу нас і прыкончаць. Во, я ж казаў, пустая справа, сілы ў нас мала. Ужо спалохаліся. Да я не спалохаўся. Ужо адступаеце. Я не спалохаўся, дачушка. Я як усе, як вырашым, так і будзе, але ж во мала нас. І гатоўчыка няма. А гатоўчыка не будзе. Як? Запрацівіўся і прапаў. Гатоў ужо ваш гатоўчык. Божачка. Я не насыты пучок, я чалавек! Чалавек! Чалавек! Нехай усё роўна, мы павінны! Мы павінны! То што ты крычыш, павінны, павінны? Нікому мы не павінны. Ты лепш падумай. Ну, выскачым і адсюль. Ну, я дома не ўсе, ну, можа, я, ты. Астатнія. Дзед, куды яму ўцікаць? Цёцы таксама. Іх жа адразу і прыкончыць, точна. Ужо ім пэўна канец, амба. А так, можа, і адпусціць. Мала ж што грозіцца. Віні ж за намі ніякай. А так, пэўная смерць у гэтым склепе. Ты просто баішся. Ты спалохаўся. Але ж гэтыя ўцёкі, твая ідэя, а цяпер ты ад яе адступаешся? Я не адступаюся, я калі ласка. Я, можа, спрытнейшы за вас усіх, я, можа, і вырвуся. Але што з вамі будзе? Вас жа да раніцы закатуюць, пазабіваюць. А я не хачу, каб праз мяне гінулі. Гэта правільна. Гэта ён добра гаворыць. Але ж нельга аднаму. Грэх будзе вялікі на душы, калі ён толькі сам уратуецца. Падобна, аднак гэты грэх яго не надта палохае. Штосьці іншае ў яго ў задуме. Менш балбачы пра мяне, пра сябе падумай. Будзеш такая дурніца, хутка з жыццём развітаешся. Божачкі, Калі б я ведала, што гэтым скончыцца. Усё кепскае на вайне ад страху, а ў мірны час ад разліку. Я нагледзеўся, ведаю. Яшчэ, мабыць, ніколі не трэба спадзявацца на лепшае. Лепш на горшае, тады трошачкі лепшае сюрпрызам будзе. Калі будзе толькі. Шкада, я вось паспадзявалася. Але і табе лепш не будзе, Зую. Ты яшчэ пашкадуеш, дзядуля праўду казаў. Вельмі ты спрытны. Ад такіх заўжды невядома, чаго чакаць, яны на ўсё гатовы, калі прыпячэ. Змоўкні! Я пра чужую дурноту не хачу прападаць. Засыпаліся? Мая пры чым? Ах, ты ўжо не пры чым. Але ж яна таксама не пры чым. І ён? Ну я пры чым. Я сваім дапамагала, як магла. Я адмаўляцца не буду, нехай караюць мяне. Я ўсё вазьму на сябе, а ты ідзі. Ты ідзі заступіся за астатніх. Калі ты такі спрытны, калі ты сумленны чалавек, дапамажы такім жа невінаватым, як сам. Як гэта я дапамагу? Вось як. Вось ты які. Тады ўсё зразумела. Трус ты. Або продажник! Не трэба так, дачка, гаварыць, чалавека крыўдзіць. Ну што ж, не так не. Ён праўду гаворыць. Якую праўду? Хіба вы не бачыце, ён спалохаўся. Ён прадае нас! Наступны ягоны крок на службу! Да немцам! Змоўкні! Нікуды я не пайду. І мне, можа, горш, як вам прыйдзецца. І змоўкні, бо я прыдушу цябе ў гэтымі рукамі. Ну, ты таксама цішэй не грачыце. Дзяўчынку мы табе абражаць не дамо, вояк. Не трэба. Не трэба лаяцца, Юлечка. Сціхні, сціхні. Я лепш хацеў. Як лепш для ўсіх. Зато і для сябе. Змоўкні, бо я цябе прыдушу ў гэтымі рукамі. Божачка, што гэта? Сапраўды, чаго ж сварыцца? Яшчэ на адной перакладзіне вісець будзем. Наступным падрыхтавацца Зуеву! Я не пайду! Я не магу! Чаму? Я не пайду, яны ўсё ведаюць! А гэта ўжо не мае ніякага значэння! Што? Як жа? Як жа не мае? Як жа не мае? Гэта ж... Тіха! Нехта крычыць, Юлічка, быццам яе голас. Катуй, напэўна, бедная дзяўчынка. Нічога. Прыйдзе час, ганарыцца будуць. Такая маладая, глядзі, розуму колькі і смеласці. Божачка, не вытрываю я гэтага. Сэрца разрываецца на дробныя кавалачкі. Сцісні сэрца і цярпі. Добра, што недоўга засталося. Ці ж гэта я не цярпела? Усё сваё жыццейка цярпела. Колькі ўжо нацярпелася аднаму Богу вядома. І сцюжы, і голаду, і галечы. Колькі траўнічкаў ды крапівы паела. А колькі страху ды вайны гэта сцерпела. Ну што мне яшчэ сцерпець? Цёмнай вясковай бабе. Я ўсё сцерплю. Я і смерць сцерплю, толькі б мае дзеткі асталіся жыць. Для іх я ўсе пакуты адолею. Давайце, давайце мне яшчэ пакуты выграты. Давайце, давайце. Ну і паплач. Паплач. Усё лягчэй стане. Я б так само паплакаў, Да сльоз нема. Выплакал усе свои слезы. Мабуть, нам уже ничего не изменить. Хиба после нас что-нибудь изменится. Придут новые люди, разумнейшие, чем мы. Более сумленные, может. И они уже разберутся в нашем житті. Я так думаю, что повинна разобраться. Бо як же інакше? На что тогда и жить? Где тут барахло девки той? Это Юлечки. Ага, во и свиточка. Давай сюда. На во что тебе? Не дам, это ее свиточка. Давай, ей уже не спотребится. Як? Забили. Вы ее забили. Капут, девцы! Что ж, так и будем, як бараны, плестись и расшибиться. Им только этого и треба, кому все боялись. А мы не сполохаемся, мы кинемся в бойку. Проклятые, завожно ж вы ее, дитя горкое. Давай вопротку. Не дам, забивайте меня, душагубы проклятые, как вам сдохнуть, как вам у своей крови заглянуться. Дай по-доброму, то применю силу. Ты продажный, ты еще силой полохаешь. Девчинку забили, а теперь меня? Ах вы гады, жеренки, эсэсы проклятые! Дурная баба, молчать! Ах, ах, подлые ваши души, и ты, кто народил вас, и Гитлер твой, каб ему на сине повиснуть. Побойся Бога, Харитон! Что ж ты робишь, хіба можна старую так біць? А яна што? Хіба дозволена гэтак про фюрера? Іуда. І ёсць Іуда. Кол яму горла твоєму фюреру. І табе тож. І всім вам фашистам. Што ти робиш, бандюга? Цыць, падла. Ось так і табе буде. Думаете, як пятки, дык можно? Я вам покажу власть, а то як будку, дык бояться, а пятки на не. Я вам покажу власть. Сволочи, сволочи. Кто сволочи? Все супроть меня. Что ж теперь робить? А что ж ты еще хотел зарабить? Уже ничего, уже все. А хиба я хотел, так вышло. И все к дьяволу. А чему хиба я мало старался, мало зарабил для родимы? Так чему я повинен гинуть? Я хочу жить, дед! Кто жить не хочет? Понятное дело. Али ты свое прожил, а я молодый. Чему я повинен гинуть у свои 30 годов? Другого життя не будет, оно же у меня одно, дед! Одно. А думаешь, одно прожить просто? Ой, кольки им пасток поставлен для человека. Только гляди, как не улететь в якую. А померти, так еще трудней. У войну тем более. Это не бы экзамен тебе за житё. Вытрамаешь тене. Ты его не вытрамал. Значится, дарма и жил. Як это дарма? Як это дарма? Что, я уломок який? Я выдатный червоноармеец. старшиной был. На фронте атаку один с кулеметом отбил. Тут адъютанта ухлопал. Хіба гэтага мала? А ў канцы вось заліку не здаў. Ах, д'ябал. Неужо твоя праўда? Выходзіць, аднак, твоя. Што ж мне рабіць? Заблытаўся ты, Зуеў. Так, так, мабыць, заблытаўся. Ох, як недарэчна атрымалася, дзіка. Што я табе параю? Хоць перед канцом не пра сябе, пра іншых падумай. Рабёнак жа ў цябе расце. Як яму быць дзіцем адступніка? Жах! Жах! Значыць, што ж? Значыць, паміраць? Да іншага не застаяцца. Не застаяцца. Ну што ж? Чорт з ім. Усе роўна відаць. Але дудкі! Дудкі, я яшчэ пацягаюся! Бо я яшчэ на нешта гажуся! Ну скажы, ты стары, гажуся ж! Мабыць, гадзішся толькі... О! Бачыш, гажуся! Я ж малады, я спрытны, я дужы, я хачу жыць! Хоць як-небудзь, хоць на калені, хоць на бруху! Ой, Господи! Я хачу бачыць сваю дачушку Тонечку. О, Боже мой, вот акенечка я. А як яна усміхаецца, як у лады лапкі гуляе. І Любка. Ох, Боже мой, дзед, мне б толькі вырвацца адсюль. Яны ў мене ся бывцца слязьмі кара. Ох, іх бы ўсё роўна не сёння, заўтра павесілі. Так у чым же мой грех? Я! На выход! Не! Не! Чому? Не пойду! Зоєв! Я! На выход! Марш! Не! Не! Не! Не! Не! Староста! Матей! На выход! Ну, ось і ўсё. А чорт іх, усё адно паміраць. А я сваё ўжо аджыў. Шкада, што нам нічога ўжо не змяніць. Але пасля нас зменіцца. Прыйдуць новыя людзі, разумнейшыя, чым мы. Болей сумленныя. Яны ўжо разбяруцца ў нашым жыцці. Я так думаю, што павінны разабрацца і ў нашых памылках таксама. Бо як же інакш, на што тады і жылі? Божа, памажы памерці чалавекам. На канале «Культура» прагучала радыёверсія спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Апошні шанс» пад наменным творы Васіля Быкава. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Віктар Тарасаў, Геннадзь Аўсяннікаў, Галіна Макарова і Леонід Рахленка, народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч, Мікалай Кірычэнка, Павел Кармунін, Валянцін Белахвосцік, заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Ніна Піскарова, Уладзімір Кудрэвіч, акцёры Анатоль Мазлоўскі, Уладзімір Кінкамінскі і Юрый Лясны. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля – народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Рэжысёр радыёверсіі – Соф'я Гурыч. Гукарэжысёры – Александр Гіль і Эдуард Мартэнс. Рэдактар – Уладзімір Мехаў. Год запісу – 1976. Сябры, у наступную суботу запрашаем слухаць першую частку радыёверсіі спектакля «Таблетку пад язык» па п'есе Андрэя Макаёнка. А на сёння эфірны час скончаны. Ранейшыя выпускі праслухоўвайце на сайце www.radiokultura.by. У сацыяльных сетках дзяліцеся, калі ласка, уражаннямі. Да сустрэчы!